nogę stracił przy maszynie. Oznaczenie go nie minie. Z tym słońcem to pan przesadził akurat. Denerwować ludzi. 7:05 ranek na południu kraju mglisty. W dzień wszędzie pochmurno. Będzie padał deszcz. Na północy i północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. No i prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w partiach szczytowych Tatr około 10 cm. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w Tatrach porywisty, do 90 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, w Tatrach wyniesie 1007 hektopaskali. No i temperatura. A chyba niczego sobie. W dzień od plus 2 na Suwalszczyźnie, 5-6 w centrum. Na Podhalu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Górnym Śląsku dziś najwyższa temperatura nawet do plus 10 stopni. Ale na Kasprowym, ach, może nie mówmy o tym. Nie mam już żadnych złudzeń, żadnych próśb. Już ostatni raz chcę wrócić tam, gdzie był dla nas dobry czas, kiedy dotknął. kiedyś nadejdzie taki czas. Justyna Staszkowska, to tylko złudzenie, szetonowy dzień. No, pamiętamy, kiedy mieliśmy najdłuższy dzień w roku, to już słoneczko wysoko, wysoko świeciło i było dobre ponad kilkanaście, powyżej. 11 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie, tak czy inaczej, w nowym dniu. Dniu, w którym to, zaglądając do kartki z kalendarza, objawia nam się niezwykły dzień. Dzień wiedzy o antybiotykach. Jak się okazuje, niedługo wiele szczepów bakterii może być odpornych na większość antybiotyków. Celem dzisiejszego dnia jest podniesienie naszej świadomości na temat zagrożenia dla zdrowia, jakim jest antybiotykoodporność, także promowanie wiedzy na temat nadużywania i niewłaściwego stosowania tych leków. Jak się okazuje, antybiotyki są używane w leczeniu wszelkiego rodzaju zakażeń bakteryjnych, to prawda, także profilaktycznie, na przykład przed zabiegami chirurgicznymi, ale też prawdą jest, że nie działają na wirusy i choroby przez nie wywoływane, w tym większość przeziębień, grypę czy zapalenie gardła. A badania wskazują, że połowa antybiotyków jest stosowanych bez potrzeby. A nadużywanie tych leków sprawia, że coraz więcej szczepów bakterii jest na nie odpornych, wzrasta liczba przypadków zakażeń, na które nie działa żaden antybiotyk. W Unii Europejskiej na infekcje wywołane bakteriami odpornymi na wiele antybiotyków co roku umiera 25 tysięcy chorych, w Stanach Zjednoczonych 23 tysiące. Specjaliści zatem wskazują, zwracają naszą uwagę, że pacjenci często leczą się na własną rękę, a nie rzadko błędem jest zażywanie antybiotyków, które pozostały z poprzedniej kuracji, także nie przyjmowanie leków w odpowiedniej dawce o określonej porze i przez zalecony czas. Dziś dzień wiedzy o antybiotykach, o nadużywaniu tychże leków i o tym, jak one osłabiają naszą odporność i skuteczność, jeszcze w Trójce będziemy mówić. 13 minut po godzinie 5, nowe nagranie w Trójce. Mam nadzieję, że nie tylko Bieszczadnikom się spodoba. Nowe KS-u. jak zwykle przy tej okazji pamiętamy o Bieszczadnikach właśnie pan Paweł z przepięknych okolic Leska. Gorąco pozdrawia wszystkich wcześniej rano wstających. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Prawie 17 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Groźnych bakterii jest coraz więcej, a pieniędzy na walkę z nimi ciągle za mało. Ministerstwo Zdrowia pożałowało środków na Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, a to może mieć potencjalne groźne skutki. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. Z Gazety Wyborczej o tym, że w ciągu dekady 2003-2013 miejsce zamieszkania z powodu pracy zmieniło ponad 250 tysięcy europejskich specjalistów. Najbardziej drenowanym krajem jest Polska. Brakuje lekarzy, przyjeżdżają rolnicy. O tym dziś Gazeta Wyborcza. Z Pulsu Biznesu o tym, że koszty pracy spadają, a wzrost wynagrodzeń jest niewielki. Firmy mogłyby w bezpieczny sposób dawać podwyżki pracownikom, ale tego nie robią, bo to po prostu nie są do tego zmuszane. Pracownicy coraz tańsi, a podwyżek brak. O tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze Dziennik Gazeta Prawna o tym, że minister pracy po raz drugi w tym roku przyznał nagrody najbardziej efektywnym pośredniakom. Środki trafiły do 134 powiatów, czyli prawie 40% urzędów pracy. To pierwszy rok, kiedy urzędy dostają dodatkowe nagrody za efektywność. Dotąd pieniądze trafiały do wszystkich. O tej sprawie Dziennik Gazeta Prawna. Pierwsze strony gazet już za godzinę, a później w porannej audycji także prasa zagraniczna i rozmowy z publicystami, komentatorami. Jest co komentować. Państwo także dopytują. I jak tam na froncie walki? No jeszcze. System działa, ale niezbyt efektywnie. Dobre, ty zawsze najlepiej wiesz. Znam twoje rady i ciągle słyszę twój głos. Nagle zasady dla ciebie tak ważne są. Nie chcesz. Ja to doceniam, nie znaczy, że poddam się. Mam swoje zdanie, ty swoje jak zawsze też. Nic się nie stanie, nie zawsze będzie jak chcesz. Marek Kościkiewicz z naszego państwa zestawu ulubionych, skutecznie budzących nagrań. Przypomnę, że ten plebiscyt także na początku przyszłego roku. To już wkrótce remanent muzyczny za ten rok spośród wszystkich nowych nagrań, które państwa skutecznie budziły. No, zadanie niełatwe, ale jednak do wykonania wybrać te dziesiątkę naj. Do tego także na bieżąco głosowanie na listę przebojów trójki i na top wszechczasów. A tam nagrań sporo, to chyba najtrudniejsze z zadań, ale jakże przyjemne. Zachęcamy niezmiennie. Pan Marek, bardzo czujny o tych wynikach i o pracach komisji, o systemie, tak należałoby powiedzieć. Pan Marek mówi wszystkim dzień dobry i przypomina i pisze, o ile sobie przypominam, wczoraj mieliśmy do czynienia z dwiema poważnymi awariami. Oj tam. No ale tak rzeczywiście jest. Przynajmniej ten najgłośniejszy chyba, który już może mało smieszą. Awaria systemu i zwolnienia, a w tle straty państwowej spółki po rozpoczęciu przez PKP sprzedaży internetowej biletów na Pendolino doszło do jeszcze poważniejszej awarii systemu. Przez sieć nie można już kupić biletów na żaden pociąg. Nie ma, w ogóle niczego nie będzie. To ta jedna z tych, że o których to pewnie pan Marek jeszcze dodaje, że to właśnie jedna z dwóch. Po drugie, informacja na teraz jest taka, i tu nie wiem, czy uspokoję pana Marka, że liczenie głosów może potrwać nawet do środy. No to jeszcze sobie troszkę poczekamy do jutra, a z PKW informacja na teraz. System działa niezbyt wydajnie. Nie wiem, czy kogoś uspokoiło, ale jednak tak to wygląda. W systemie zero-jedynkowym, cyfrowym, no, wyskakują jakieś tam cyferki, ale na razie ułamki i procenty. Nie same zera, jak w tytule Roberta Kasprzyckiego. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekocie same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekocie same zera, silnie we mnie wzbiera w falach chceń. Mogę wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja, bo nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfra. Robert Kasprzycki i Same Zera. Nowe nagranie w Trójce, także w zestawie do głosowania na listę przebojów, a pan Wojtek przypomina, dziś warto przypomnieć papier, ołówek i liczydło. Zdaje się, liczydło to hasło na dziś. Młodszym pewnie trzeba by przypomnieć, do czego służyło i jak wyglądało. 28 minut po godzinie 5, czas na trójkowe kalendarium. A teraz dla wszystkich powtórka z historii. W 1901 roku urodził się George Horace Gallup, amerykański dziennikarz, socjolog i statystyk, twórca Instytutu Badania Opinii Publicznej Gallupa. Zmarł w 1984 roku. 96 lat temu Józef Piłsudski powołał rząd niepodległej Polski z Jędrzejem Moraczewskim jako premierem. Rok 1918. W 1922 zmarł Marcel Proust, francuski pisarz, autor powieści W poszukiwaniu straconego czasu, także autor opowiadań i wierszy. A 52 lata temu zmarł Niels Bohr, duński fizyk, jeden z twórców teorii kwantów. Muzyczne trójkowe kalendarium to już można zrobić głośniej. 23 lata temu ukazała się 7. płyta U2, Achtung Baby, i z tej właśnie płyty gramy. It's alright, it's alright, alright. She moves in mysterious ways. It's all right, it's okay. No także wzdycha pan Adam. Okej, okay, okej, okay. Liczenie do środy. Ale której? Ukłony dla pań i panów z PKW. Muzyczne trójkowe kalendarium to YouTube. Przed chwilą za moment prognoza pogody, a do kalendarium wracamy za chwilę. Ranek mglisty na południu kraju, w dzień wszędzie pochmurno, będzie padał deszcz, na północy i północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg przybędzie, w Tatrach około 10 cm świeżego, białego, deszczowo, a jeszcze nie zmrożonego, ale jednak puch. Wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny, w Tatrach porywisty, ciśnienie powoli spada, a w dzień od plus 2 na Suwalszczyźnie 5-6 stopni w centrum, na południu kraju, szczególnie w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Górnym Śląsku. Najwyższa temperatura dziś do plus 10. Trójkowy budzik. Blackout! I really hate a blackout! A blackout! Skorpionsi w muzycznym trójkowym kalendarium. Oj, to pięknie zabrzmiało i wybrzmiało. Na urodziny Hermana Rebela, niemiecki muzyk zespołu Skorpion, skończy 65 lat. Blackout. Pamiętają Państwo okładkę tej płyty? Tak, to zapada w pamięć. No i pewnie te wybory, a raczej liczenie głosów zdaniem pana Tomasza też zapadną w pamięć. A uzupełniając sposób liczenia, czy różnego rodzaju komentarze w tej sprawie, pan Tomek dodaje, no, przecież każdy wie, jak głosował. No, ważniejsze, że nie da się kupić biletu na pociąg, a to przecież dotyka chyba większości, no, również z samego rana. To mogło być w planach. Tak miało być. Pamiętamy przecież te zapowiedzi, że w środę. No to może się uda jeszcze w środę. Na razie wtorek, przed nami 18 dzień listopada. Dziś Agnieszki, Anieli, Karoliny i Romana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Słońce, bo jak słyszeliśmy w prognozie, tego słońca dziś mało. Nominalnie słońce równo z kartką z kalendarza obudzi się chwilę po 7:00, zajdzie już przed 16:00. Jeden z najkrótszych dni w roku przed nami. Tak, to właśnie teraz. Za 21:06 muzyczne trójkowe kalendarium i mocniejsze łupnie. Pani Agnieszka prosi o to, by jednak jeszcze dołożyć do pieca, tym bardziej, że jest okazja i to okrągła, bardzo przyjemna rocznica. 52 lata. Kończy dziś Kirk Kamet. Rozbudzająco, tak lubimy, takie balladki. Z samego rana, urodzinowo, muzycznie, Kirk Kamet, a jak napisał nasz wierny słuchacz, co tam Kirk Kamet, ja mam dzisiaj urodziny, Kowal z Lubania. Panie Kowalu z Lubania, składamy najlepsze życzenia urodzinowe, rock'n'rollowego życia. Za 18:06.

gitarki lubimy. A jakże, tak jak zapowiedziałem, po godzinie 5 przed 6 tym bardziej. Spokojnie, delikatnie, za 10 minut 6. Listopadowe budzikowe wypominki także związane z muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem 18 listopada 1907 roku urodził się Kombaj Segundo, kubański muzyk, gitarzysta i kompozytor. Przypomnijmy, że światową karierę rozpoczął mając 92 lata, kiedy to Wim Wenders nakręcił film Buena Vista Social Club, dokumentujący spotkanie po latach najsłynniejszego zespołu muzyki kubańskiej lat 50. Kombaj Segundo zmarł w roku 2003, a my przypominamy ich nagranie. Kto może, a zresztą Państwo sami wiecie. Llego a puerto, voy para Mayarín. Buena Vista Social Club i ta niezwykła historia i z filmem, i z zespołem, i spotkaniem tychże muzyków po latach. A dziś w listopadowych budzikowych wypominkach wspominamy artystę Compaya Segundo, który urodził się właśnie w 1907 roku. Artysta zmarł w roku 2003. Ciąg dalszy i muzycznego kalendarium i tych naszych listopadowych wspominków i także jutro przed godziną 6 polecamy i zapraszamy, a dziś no, liczymy, doliczyć się nie możemy o tym liczeniu. W serwisie o 6 to już za 5 minut. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego, spokojnego dnia i do usłyszenia do jutra. A na do usłyszenia taka nowa balladka. To też kto może do godziny 6 zrobi sobie głośniej, na pewno będzie troszkę bardziej optymistycznie. Na pewno bardziej śmieszno niż straszne. To Marilyn Manson, nowe nagranie w Trójce, na do usłyszenia dziś w Budziku. Dobrego, kłaniamy się. Of a 7-day binge, I cannot see your name disintegrating from my lips. We've only reached the third day of a 7-day binge. I cannot see your name disintegrating from my lips. Seven.